Εν ονομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, της υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Τρισυνείου Θεότητος, παραστάτης Φεδρότατος, Μιχαήλ τον Κύριον Πάτρον.